program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką o ataku na konsulat Polski w Łódzku. Posąg Wojciecha Młynarskiego stanie na wzgórzu uniwersyteckim w Opolu. Laureat literackiego Nobla Bob Dylan w weekend w Sztokholmie odbierze dyplom i medal od Akademii Szwedzkiej. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał przez telefon z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką o ataku na konsulat Polski w Łódzku. W nocy nieznani sprawcy ostrzelali z granatnika polską placówkę w tym mieście na zachodzie Ukrainy. Andrzej Duda podkreślił, że tego typu incydentu nie można bagatelizować. To nie tylko kwestia państwowa, to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa naszej placówki dyplomatycznej, to kwestia bezpieczeństwa naszych rodaków na tej ziemi, na której Polacy przez wieki mieszkali, część polskich rodzin mieszka tam do dzisiaj. A wydarzenie, którego absolutnie nie sposób nawet w najmniejszym stopniu zbagatelizować, bo oddanie strzału z granatnika i szkody, które zostały spowodowane w budynku, na szczęście nie było żadnych ofiar w ludziach. To nie jest coś, nad czym można przejść po prostu do porządku dziennego, to wymaga zdecydowanej interwencji. W związku z atakiem do MSZ wezwano ambasadora Ukrainy w Polsce, Andrzeja Deszczycę. Resort dyplomacji poinformował w komunikacie, że ambasadora przyjął wiceminister Jan Dziedziczak. Domagał się wzmocnienia ochrony polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie oraz natychmiastowych działań w celu wykrycia i ukarania sprawców. Wiceminister Dziedziczak poinformował, że do czasu spełnienia tych oczekiwań wszystkie polskie urzędy konsularne na Ukrainie pozostaną zamknięte. Konsulowie będą jednak udzielać niezbędnej pomocy obywatelom Polski. Posąg Wojciecha Młynarskiego stanie na wzgórzu uniwersyteckim w Opolu. Otaczające Uniwersytet Opolski Wzgórza to galeria postaci związanych z polską piosenką. Profesor Stanisław Sławomir Nicieja, wielki miłośnik piosenki, jeszcze jako rektor opolskiej uczelni doprowadził do uhonorowania artystów pomnikami. Już w tym roku podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu chciałem odsłonić pomnik Wojciecha Młynarskiego, ale choroba artysty i rzeźbiarza pokrzyżowała te plany, mówi profesor. Odszedł jeden z największych twórców, który dla Opola jest zasłużony przez piosenki w niebywały sposób. A śmierć Młynarskiego jest wielka strata. To jest naprawdę wielki poeta, żaden tekściarz. Jesteśmy po rozmowach z Karolem Cebulą i z Marianem Molenną, to w tej chwili robi projekt i niedługo odsłonimy na wzgórzu jego pomnik, który zamknie już ten kompleks tych największych wykonawców. Odsłonięcie pomnika nastąpi w przyszłym roku. Laureat zeszłorocznego literackiego Nobla, Bob Dylan, w najbliższy weekend w Sztokholmie odbierze dyplom i medal od Akademii Szwedzkiej. Artysta otrzyma dyplom, medal Nobla, a także gratulacje. Dylan ma przyjechać do Szwecji, aby w dniach 1 i 2 kwietnia zagrać dwa koncerty w Sztokholmie oraz kolejne w Lund. Zgodnie ze statutem Fundacji Noblowskiej, aby mogło dojść do wypłaty nagrody pieniężnej, laureat musi wygłosić wykład w terminie do 10 czerwca. Rosyjska młodzież powiedziała nie dla obecnej polityki Kremla. Do takich wniosków doszło wielu rosyjskich komentatorów. Zwracają oni uwagę na liczny udział uczniów i studentów w niedzielnych marszach antykorupcyjnych, które odbyły się w ponad 80 miastach Federacji Rosyjskiej. Młodzi ludzie, którzy wyszli na ulice rosyjskich miast, mają od 14 do 20 lat. Nieliczni z tej grupy angażują się w politykę, ale za to wszyscy korzystają z sieci. Nie są jednak użytkownikami tych samych portali, które zdominowali dorośli, ale wymieniają się informacjami za pomocą komunikatorów i młodzieżowych stron internetowych. Jak zauważa Nowa Gazeta, uczniowie i studenci nie mają znaczącej pozycji społecznej, ale zdążyli się zorientować, że za zwykłego lajka lub repost mogą trafić w swoim kraju do więzienia. Politolog z Irkucka, Aleksiej Pietrow, napisał na portalu społecznościowym Wkontakcie, że w niedzielnej demonstracji na ulicy jego miasta wyszło prawie 1000 młodych osób. Oni słabo orientują się w polityce i nie oglądają telewizji. To dzieci internetu, które przeczytanie bloga Nawalnego czy obejrzenie filmu traktują jednakowo, dodaje irkucki politolog. Podobnie było w Tomsku, gdzie na wiecu antykorupcyjnym przemawiał uczeń 5 klasy. Nieważne kto rządzi, Nawalny czy Putin, ważne, żeby zmienić system sprawowania władzy, system edukacji i ochrony zdrowia. Nowa Gazeta konkluduje, że codzienne doświadczenia rosyjskiego nastolatka to Putin i Miedwiediew, wrogie relacje z całym światem, obłąkana propaganda i nieustannie kłamiący dorośli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś chmury mogą się pojawić w całej Polsce, burze możliwe w Wielkopolsce, na Kujawach, ziemi łódzkiej, Mazowszu, Górnym Śląsku i w Małopolsce. Ciepło 9 stopni na północy, 16 w centrum i 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie Radio zaprasza do udziału w 20. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2017. Do 3 kwietnia

To najnowsze wydawnictwo zespołu Marillion. Płyta koncertowa z ubiegłego roku. Czy będzie w tym roku jakaś koncertowa? Może z Łodzi? Proszę, dzisiaj będzie sporo odpowiedzi na Państwa pytania. Trzy koncerty. Pierwszy raz w Polsce taka konwencja, jak Hogart mówi, oryginalnie konwencja. Trzydniowe spotkanie z zespołem. Jaki jest plan? Ano taki, że w niedzielę przypomnimy całą płytę Marillion.com. Well, the Sunday night is, as you know, we're going to play the whole of the Marillion.com album plus other things. Oraz trochę dodatków w sobotę. We're going to play the whole of the new album. Cały nowy album Fear. And we're also going to play i troszkę a selection of najstarszych on Saturday night as well. So we're going to dedicate Saturday to najstarsze the very old and the very new. I najnowsze. A pierwszego dnia. Piątek? Wybrane utwory, których normalnie nie gramy na koncertach. No i to chyba tyle, ile mogę zdradzić z planu na przyszły weekend. A co ze zdjęciami, o których przysyłanie apelowaliście do sympatyków? When we released the Marillion.com album in the first place, gdy while we were putting that album together, zestawialiśmy album Marillion.com, pomyśleliśmy, że byłoby dobrze poprosić naszych słuchaczy o przysyłanie swoich zdjęć typu paszportowego. I potem zrobiliśmy taki unikatowy kolaż. Tam są również przemieszane nasze fotografie. Moja też chyba gdzieś tam jest. I teraz chcieliśmy do tego nawiązać. Wykreować podobny nastrój. So that we could use that in conjunction with, żeby można było dołączyć to do oprawy wizualnej. Powiedziałem, że nastawiłem ostatnio sobie Marillion.com i pomyślałem, że ta płyta nadal jaśnieje tym oryginalnym blaskiem. Spodobało mi się to słowo. Good. To dobrze. Coming back to it. To rehearse it, gdy teraz do niej wróciliśmy i ćwiczyliśmy te utwory, by zagrać je na koncercie, zaskoczyło mnie jak odkrywczo. Innowatorsko musiała wtedy brzmieć. Szczególnie wyróżnia się Steve Rothery, który jakby odkrył siebie na nowo. Jego gitara brzmi inaczej niż w utworach, który był znany wcześniej. He was trying to redefine his own sound and explore different kinds of maybe a little more than the sound. Myślę, że zespół nadal zerkał na spuściznę lat 60. Dipping our toe into, you know, 60s influenced music. I staraliśmy się sprawdzić, do czego sami jesteśmy zdolni, co zresztą nadal robimy często. Zgadzam się z tym twoim określeniem, shine, błyszczy. I nie jest to płyta przeprodukowana. No i dodał od razu, ona ma mnóstwo energii i powinna się świetnie sprawdzić. Jest tam dużo wysokich nut. Wtedy śpiewałem dużo wyżej. Teraz te wysokie nuty to mój pułap. Wydaje mi się, że to porządna, użyteczna płyta. Ale ja już nie wiem, czego ludzie chcą w dzisiejszych czasach słuchać. Przestałem się tym przejmować jakieś 10 lat temu. No i dodał jeszcze, nikt z nas nie młodnieje. Troszkę czasu minęło. any of the keys of the songs for live. So, you know, we haven't had to take any drastic measures. Ale nie musieliśmy zmieniać żadnej tonacji. Nadal udaje mi się zaśpiewać każdą nutę. W ogóle nie ma żadnych drastycznych zmian. To pierwsza część rozmowy, połowa mniej więcej. Druga połowa za 12-15 minut. Spróbujemy. Może się nam wszystko pięknie poukłada w dzisiejszej tonacji. Dzisiaj środa, 29 dzień marca. Marillion będzie w Łodzi 7, 8 i 9 kwietnia. Przy okazji jeszcze koncertowo. Dziś dotarła świeża informacja. 8 i 9 grudnia, ja wiem, ale państwo i tak mają już kalendarze. 8 i 9 grudnia w Warszawie w Stodole Jam. Nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni. 8 i 9 grudnia Jam znowu w Warszawie w Stodole. No i teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery byśmy utwory zupełnie, trzy zupełnie nowe odtworzyli teraz dla państwa, tak żeby te siedem asów się znowu ułożyło. Ten utwór mam od jednego, dwóch dni. Słuchałem go wczoraj pierwszy raz. Troszkę, państwo, oczywiście utwór rozpoznają od razu, ale czy słyszeli go państwo w takiej wersji? Ona jest z samego początku lat 80. Niedawno zdałem sobie po raz kolejny sprawę z tego, że teraz płyty żyją krócej albo nawet bardzo krótko. Dwa tygodnie temu prosiłem wytwórnię o zezwolenie na odtworzenie dwa dni przed premierą jednego utworu, bo tak idealnie pasował. Nie można było. Zespół prosił, żeby nie. No to okazuje się, że jeszcze nie miałem okazji zagrać tej płyty, ale ponieważ wszyscy ją znają na pamięć, to już prawdopodobnie jej nie zagram. Lat temu 33 słuchaliśmy takiej płyty zespołu, uwaga, Frankie Goes to Hollywood. I okazuje się, że to jest bardzo długowieczna płyta, a przynajmniej cały z niej materiał. To, czego przed chwilą państwo słuchali, utwór Get It On T-Rex, przy okazji, właśnie, dlaczego mi się Depeche Mode przypomniał, bo kiedyś szukaliśmy tego podobieństwa, to znaczy nie szukaliśmy go, ono się samo nam kazało odtworzyć. I wtedy pomyślałem, żeby przynieść trochę więcej tej muzyki zapomnianej zespołu T-Rex. A tu proszę bardzo. To jest najnowsze wydawnictwo. Powrót do różnych wtedy odrzuconych fragmentów. No i proszę bardzo, jest takie. To teraz będzie naprawdę bururum, bururum, bo to chyba pierwszy raz w ogóle odtworzony zostanie ten utwór. Dostałem go wczoraj, późnym wieczorem, drogą elektroniczną. 7 kwietnia? Chyba nie. W kwietniu. W kwietniu ujawni się płyta. No to proszę, posłuchać. No i tak sobie pomyślałem, ten utwór to państwo też znają, ale to pomylił się odtwarzacz. Chciał koniecznie, żeby usłyszeli państwo taką zupełnie nieznaną wersję Streets of Philadelphia, a tymczasem bururum, bururum miało zabrzmieć tak. Whispering really dirty things to my ear. This is her way to spend the night. She was a one-horse. She was a one-horse. I dream about her with delight as she walks into club tonight. I lift myself and let her start. I really wanna save my heart. Walk around with a secret smile. A dominative, no denial. To think in your deep eyes for me is pure. Really wanna save my heart. I really wanna save my heart. Walk above me, play a role. Make it wide, allowed of control. Make it feel intense tonight. But trembling like a fever. I wanna feel you, I can let you. you out of my sight. When you want me to hold you tight. All I want is so requite. I'm trembling like a fever. I wanna feel you. No i to bururum, bururum było. Ryba and the Witches. Czy ja powiedziałem państwu? Nie, nie powiedziałem, że to polski zespół jest. Nie. Pomyślałem, posłuchają państwo i dopiero się okaże. Młodzi rosną na robocie. Tak jest. To jest utwór Ginny. Pierwszy ujawniony, płyta w kwietniu. Też się cieszę, że do mnie trafił wczoraj późnym wieczorem. Jest w pół do. Dokładnie. No i na koncercie wychodzi, zaczyna. Tears at the water's edge. Hey little sister, give us laughter instead. Tears for the teacher, from our eyes, from our soul. This restless spirit takes a long way back home. Like the wind, you are free. Just a whisper, I hear you. So talk to me. Oh, I believe I'd wife and brother and sister see your brother in the sky. Neighbor, neighbor, don't be so cold. So much more in the story told. Farewell. Tears from your mother, from the pits of her soul. Get your father, see his blood run cold. Like the wind, you are free. Just a whisper, I hear you. So talk to me. Yes, talk to me. Please, please, please, please, yeah. Oh, talk to me, talk. Ależ pięknie. Robert Plant. Dziękuję Państwu za wszystkie listy adresowane minimax@polskieradio.pl. Wszystkie czytam. Nie zdążę w czasie programu odpisać na żaden, ale dziękuję. One mi pomagają. Za 4 minuty wróci Steve Hogarth, ale na razie kontynuuję moją opowieść, że młode damy pięknie śpiewające mają do mnie zaufanie. Zresztą, jak się okazuje, nie wszystkie pięknie śpiewają. Takie, które nie śpiewają, też jakoś mają do mnie zaufanie. No to odtwarzam dla Państwa po raz pierwszy głos pani Lidii. Nazywa się pani Lidia, ale przez Y, Ainsworth, Ainsworth. Utwór Rykoszet. Przepraszam, to płyta Roberta Planta zrobiła puk-puk. Steve Hogarth? W czasie tej krótkiej, bardzo niedawnej rozmowy, bo to ona była tydzień i troszkę temu, rozmowy telefonicznej z artystą, pomyślałem, muszę zapytać o płytę Fija i o jej koncertowe przyjęcie. Opowiedział niezwykłą historię. We were actually playing live in Broadway in New York. W dniu prezydenckich wyborów w Stanach Zjednoczonych graliśmy koncert w Nowym Jorku na Broadwayu. Gdy schodziliśmy ze sceny, do publiczności zaczynało docierać, kto raczej te wybory wygra. Stawało się jasne, że prezydentem raczej zostanie Donald Trump. To nie było pewne do ranka następnego dnia, ale wracając do hotelu około północy, widzieliśmy zszokowany Nowy Jork. Przygotowując płytę Fije, nie sądziliśmy, że tak szybko obserwować będziemy zwrot w prawo. Chociażby w Holandii, we Francji, na Węgrzech. Świat się zmienia. Czy będzie w planie płyta z Łodzi? Zapytałem. Powiedział, on nie wie jeszcze, ale powiedział, miejmy nadzieję. Nagrywamy wszystkie koncerty. Well, you never know. Let's see how it goes. Let's see how it goes over the weekend. Zobaczymy, jak one wypadną. We'll have a listen and see what we have. Posłuchamy i zdecydujemy. Powiedziałem, że dla nas takie trzy różne koncerty w jednym mieście z trzema różnymi programami, taki weekend Marillion, to zaszczyt. A on powiedział to samo. Well, it's a privilege for us to come, you know. It was my idea, if I'm honest, to come and do this in Paris. Nie ukrywam, że ten pomysł kiełkował we mnie od dawna. I gdy w rozmowach padła propozycja dołożenia jeszcze jednego takiego weekendu, to ja powiedziałem, dlaczego nie w Polsce? In Holland at the actual convention, they don't seem to travel. So why don't we go and do one there? And I know we've got a lot of fans in Poland. So I'm really looking forward to it. Mamy w Polsce wspaniałą publiczność, która niespecjalnie przyjeżdża na nasze holenderskie weekendy. Pojedźmy więc do nich. Bardzo na te koncerty czekam. Zapytałem, czy mógłby coś opowiedzieć o historii tych weekendów Marillion. On powiedział, zaczęło się od Holandii. Yeah, in the past we've done Holland. We've done a weekend in the UK. Potem zagraliśmy taki w Anglii i w Kanadzie, w Montrealu. I przez jakiś czas ten model obowiązywał, myślę, 3 albo 4 razy. W tym roku go poszerzamy, zamiast Montrealu jedziemy do Południowej Ameryki. Pojedziemy do Chile. Do kraju, w którym mamy bardzo wielu sympatyków, koncerty są zawsze oszałamiające. I jak wiecie, w tym roku również pojedziemy do Polski, do Łodzi. Tegoroczne weekendy Marillion to Holandia, Anglia, Polska i Chile. Powiedziałem coś, że jak się rozpędzą, to zabraknie dat w kalendarzu. Nie. We're not getting any younger. Jak mówiłem, nie ubywa nam lat. Steve Rotherly said to me in rehearsal the other day, he said, you know, I'm wondering how many more of these weekends we've got in us. Steve Rothery w czasie niedawnej próby zapytał, ciekawe, ile takich weekendów zdążymy jeszcze zagrać. To wielkie, ogromne przedsięwzięcie. So it's been a stressful time. But it's gonna be worth it. Samo zestawienie tak kolosalnej muzyki, tak kolosalnej ilości muzyki jest już stresujące. Ale prawdą jest również, że im starsi jesteśmy, tym trudniej jest nam zapamiętać to wszystko. Stresujący okres, tak, ale wart przygotowań. No to takie zaproszenie od Steve'a Hogarta, od zespołu Marillion na te trzy unikatowe zupełnie. Pierwszy raz w historii ich koncertów w naszym kraju. 3 dni w Łodzi pod koniec przyszłego tygodnia. No to pokłoniłem się, a on jeszcze powiedział, że państwa kocha. Okay, Piotr, thank you so much. I do, thank you. Love to parent. I see you soon. Bye-bye. Bye. Dziękujemy bardzo. Steve Hoggett. To co? Zagramy coś? Czy pamiętają państwo ten dzień, kiedy ja przyniosłem tutaj? Przecież to tak niedawno było, płytę Fija. I odtworzyliśmy, najdłuższy z możliwych fragmentów. No, dzisiaj nie mamy aż tyle czasu, ale przynajmniej jeden, przypomnijmy. Album Fear, zespół Marillion. Będzie w całości album Fear i w całości Marillion.com. Jak mówi Steve Hoggett, ponad 7 godzin różnej muzyki na żywo. Skoro przy koncertach, No, nie mogę sobie odmówić przyjemności i radości, żeby przez chwilę jeszcze być z Państwem przy koncercie, który przykuł Państwa uwagę wczoraj. Króciutki, 4 utwory zaledwie. No i ten poprzedniego dnia na Torwarze, długi, dużo utworów i niezwykłe. Pomyślałem sobie, sięgnę do Message in the Bottle, takiego, które poznali Państwo, w 82 roku, tu w programie trzecim. Tak koncertowe niezwykle, że aż mrówki gdzieś chodzą. Just a castaway, an island lost at sea. Oh, a loser, lonely day, with no one here but me. Oh, more loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. Oh, I'll send out a soul. Thank you. było 9 września 1981 roku w Londynie w teatrze Drury Lane. Zastanawiałem się, tyle razy rozmawialiśmy o koncertach Stinga, zastanawiałem się razem z Państwem nad tym, jak on to robi. Że on, młodzi rosną na robocie, ale on jest cały czas młody, ten głos jest cały czas silny. Zdumiewające. Czy pamiętają Państwo, jak Stuart Copeland opowiadał, jak go pierwszy raz zobaczył? Nagrywałem tę rozmowę dla Państwa 20 lat temu. Stuart Copeland mówił, że jak zobaczył pierwszy raz Stinga, to na niego całe złote promienie sławy oświecały go na tej scenie. I powiedział jeszcze wtedy, tę jego przebojowość zobaczył od razu, od pierwszej chwili. First thing was very obvious. When he was there on stage with that band, and I didn't even like the band that much, but the charisma and the power and the presence of the man was very obvious. And a lot of people have asked, you know, did success change Sting? And I can say, no, it didn't. He was an arrogant, charismatic, even when he was starving. I taki został, i taki był od samego początku. Arogancki i charyzmatyczny, nawet gdy głodował. No, trudno takiej opinii nie wysłuchać z szacunkiem. Stuart Copeland. Państwo przysłali mi kilka innych również bardzo ważnych pytań i żeby sięgnąć do tego, na przykład jak Chris Rea opowiadał o tym, jaki głos ma Sting, a jakiego Chris Rea nie ma. Sięgnę do tych nagrań, jest ich naprawdę sporo. Przypomnę tylko Tori, która mówiła, no ja nie przyjadę do studia, do ciebie, do Polski, ja nie jestem Sting. A no właśnie. Drodzy Państwo, za naście sekund musi się zakończyć dzisiejsza tonacja, więc siódmego asa wyciągnę za tydzień. Zofia Kruszewska, Grzegorz Zambrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się pięknie do przyszłej środy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czasem trzeba się spieszyć i nie ma czasu na obiad. Na przykład przed świętami, jak człowiek taki zabiegany, a to mu dzwonią, że padną na obiad i wtedy panika, co zrobić? Przed świętami, na szybko, a potem sobie człowiek przypomina, że można łososia ze szpinakiem. Jak sobie przypomina, że można łososia ze szpinakiem, to wtedy się człowiek uspokaja. Gotuj tradycyjnie, bo teraz w Lidlu świeży filet z łososia 4,69 za 100 gramów, a świeży szpinak 3,33 za 250 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnia. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola, Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Premier Theresa May w pierwszym wystąpieniu w parlamencie po uruchomieniu procedury Brexitu zapowiada budowę silniejszej